Vi får i dag en del regn eller byer flere steder, som især over de sydlige dele kan blive ret kraftige og med torden. Men i løbet af dagen er der lidt opklaring mod nord og øst. I Nordjylland dog tørt vejr med lidt eller nogen sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 22 grader varmest østpå. Vinden er jævn til hård fra nordøst. I aften efterhånden opholdsvejr fra øst, men i den sydvestligste del af landet vil det stadig regne eller være byvejr flere steder. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 weekend med Kåre Sveistrup. Det er blevet søndag morgen, klokken er 7:05, og de næste 3 timer, der sidder jeg klar med gæster, aviser, croissanter og kaffe, og bestyrer 24/7 weekend. Vi skal tale om dagens historier, vi skal tale om de historier i løbet af ugen, som gæsterne har lagt mærke til, og ja, så er der jo nogle vigtige ting gang i udlandet. I dag holder Sverige valg, det kommer vi til at kigge nærmere på, og så er der heller ikke særlig lang tid til, at skotterne skal stemme om uafhængighed. Det er jo også et emne, vi kommer til at behandle i løbet af i dag. Med i studiet har jeg Nanna Højlund, hun er forbundssekretær i FOA. Lidt senere så kommer Jonathan Lang, han var engang rapper i noget, der hedder Organiseret Kriminalitet. Nu er han familiefar og stifter af konsulentbyrået Kreativ Klasse. Det er gæsterne i første time. Radio 24/7. Ja, god morgen, Nanna. God morgen. Du er jo Nanna Højlund, du er jo forbundssekretær i FOA, og så er du med i Kvinderådet. Ja, det er jeg. Hvad er det nu lige Kvinderådet er? Kvinderådet, det er sådan en paraplyorganisation, som alle organisationer i Danmark, som har kvinder siddende i deres ledelse og i øvrigt så bakker op om nogle sådan ligestillingsmæssige synspunkter, kan være medlem af. Så vi er faktisk en af de største kvindeorganisationer i Danmark, fordi vi har så mange organisationer, der er medlem hos os. Så vi dækker rigtig, rigtig bredt. Og er det også jer, der har det, der hedder Kvinfo? Nej. Nej. Kvinfo er sådan et videnssted, et bibliotek, ja, og et sted, hvor man samler viden. Vi er mere sådan en organisation, som i virkeligheden spreder os lige fra politiske partier til jamen alle mulige organisationer, som har sympati i forhold til hele ligestillingsspørgsmålet. Så vi er meget, meget bredt sammensat. Og vi skal jo tale om aviserne i dag, ja, og se, om der er nogle ting, du er faldet over. Men jeg kunne også starte med at spørge dig, hvordan din uge har været. Jamen, min uge har været god, synes jeg. Jeg synes, det er så spændende med det her valg i Sverige. Så det er noget af det, jeg har gået og fulgt, selvfølgelig også ud fra sådan en ligestillingssynspunkt, fordi svenskerne på mange måder diskuterer de her spørgsmål meget anderledes, end vi gør i Danmark. Ja, hvordan anderledes, tænker du? Jamen, de har sådan meget mere åbent forhold til det her med, at ligestilling ikke handler om, at nu kan kvinder ikke lide mænd. Det handler i virkeligheden om, at det er en dagsorden for begge køn, som handler om at stille dem mere lige i forhold til hinanden. Og det synes jeg er så positivt. Det synes jeg er noget af det, vi nogle gange har lidt svært ved i Danmark. Der bliver det sådan noget med, at hvis man siger noget om ligestilling, så er det nok, fordi man vil sige noget dårligt om mænd. Det er i hvert fald sjældent, at der kommer ligestilling på bordet, når vi har valgkamp i Danmark. Det er meget sjældent, og der må man sige, at der er svenskerne jo langt foran. Hvordan oplever man det? Altså i løbet af nu er valgkampen jo, det er jo dag, de går til valg, så det er ved at være slut, men ja, når du kigger på den svenske valgkamp, hvordan dukker det her emne op med ligestilling? Jamen en af de sådan helt tydelige markeringer, det har jo været, at selv borgerlige politikere i Sverige har jo travlt med at understrege, at man også kan være feminist, selvom man ikke er socialist. Mm-hmm. Og det vil sige, det er jo sådan en dagsorden, der er virkelig meget mere bredt og folkeligt i Sverige, siger noget om, at man interesserer sig for, at samfundet skal være ligestillet, og det er en vigtig værdi i Sverige. Og det synes jeg bare er spændende. Det er ikke noget, som jeg nogensinde har oplevet i en valgkamp her, at vi har diskuteret. Hvorfor tror du, det er sådan? Jeg tror, der er noget historie i det, og så tror jeg, at svenskerne har været gode til op igennem 90'erne at holde fast i nogle af de der værdier, der er, og så måske få trukket en masse mænd med. Det er måske noget af det, hvis jeg skulle kritisere sådan den måde, som vi har organiseret det på i Danmark, så har vi ikke været gode nok til også at gøre det til mændenes sag. Det er ved at komme så småt, og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Mm. Der var jo, apropos det med at klæde sig som feminist, og at man ikke behøver at være socialist, der var jo en dansk liberal, som på Facebook her i ugens løb, bare skrev helt kort på os i Facebook-opdateringen, jeg er feminist. Ja. Og så var der jo et ramaskrig, og altså hele establishmentet begyndte at skrive kommentarer inde på hans Facebook-profil, og det kan man da ikke, og sådan nogle ting. Jamen, det er jo et meget godt billede på, hvad det er, der sker, at folk opfatter, at så er man sådan rabiat på en eller anden måde, hvor feminisme for mig, altså så kan der jo være nogle afarter af det, som er rabiate, men min form for feminisme, det handler jo om, at man skal have nogle rettigheder, som er ens, altså og som ikke har noget med ens køn at gøre. Mm. Og det synes jeg jo i virkeligheden, man skulle kunne samles ret bredt politisk om. Mm. Så jeg synes, det var meget forfriskende, at han kom der, både som ung mand, og så som for sådan en med en yderst, yderst liberalt synspunkt i øvrigt, ikke? Og kunne sige, og han har senere uddybet det i noget kronik, og der er der noget af det, hvor jeg vil sige, jeg tror måske ikke topskatten er det værste for kvinder, jeg tror måske det er ulige løn, men det kommer an på, hvor man kigger på, hvordan er, hvad hedder det, er menneskers formue, den udvikler sig, hvad det er, der får den til at udvikle sig. Ikke? Så jeg synes, det er enormt forfriskende. Nu er du jo også, du er forbundssekretær i FOA. Hvordan er koblingen mellem fagforbundet og feminisme, fordi er det også ligestilling, er det også sådan en ting, man har, altså er det en ting, som man er opmærksom på, synes du, i fagbevægelsen i Danmark? Altså, vi er det i hvert fald i FOA, der har vi så ligesom valgt, hvor vores opmærksomhed skal være, fordi det er jo så bredt. Så vi har ligesom sagt, det er arbejdsmarkedsforholdene, som vi først og fremmest beskæftiger os med, altså den ulige løn, og så det her med, at barsel i dag ikke er en rettighed for begge køn. Mm. Så det er meget der, vi har vores fokus. Så synes jeg, at man kan kritisere fagbevægelsen for det, som ligesom vi har kritiseret resten af samfundet, og sige, at der har været nogle perioder, hvor det har været fraværende. Men vi fik i hvert fald i FOA sådan et rigtig wake-up call tilbage i 2007, da nogle af vores medlemmer fandt ud af, hvad mænd i andre fag tjener i forhold til, hvad de tjener, når de arbejder inden for omsorgsfag. En lille kuriøs historie, som vi har talt om her i ugens løb, handler om frisører. Ligebehandlingsnævnet havde en sag oppe omkring en kvinde, som var utilfreds med, at der skulle være forskel på dameklip og herreklip. At dameklip kostede mere, når man kom ind hos frisørerne. Og det er jo en sag, der har kørt i retten. Og der står HK jo bag, altså frisørernes egen fagforening. De står bag dem og siger, at de skal have ret til at blive ved med at have forskellige priser. Hvad tænker du om det? Jeg synes måske sagen, altså den er mere kuriøs, som du selv siger. Jo, men det er interessant. Altså det, jeg synes, man skulle måske bare, det var at definere, at man kunne blive klippet på forskellige måder, og så blande kønnet ud af det. Mm-hmm. Fordi det er jo klart, kommer du ind som kvinde eller mand, og begge to for eksempel skal være helt korthåret, så kan det virke underligt, at det ikke er til den samme pris. Altså det vil tage den samme tid at trimme dig, som at trimme mig, hvis vi bare gør det. Altså nu er mit hår noget længere end dit, ja. Så jeg ved, det tager ikke ret lang tid at klippe mit hår, for jeg skal jo bare have spidserne af. Ja. Hvor mænd jo tit skal have klippet op i en nakke og sådan. Jamen jeg tænker mere, hvis vi begge to skulle være helt plyssede, så vil det tage det samme. Det kan godt være, at man lige skulle klippe lidt af mit, inden man gik i gang med maskinen, men derudover, så vil man tage den samme tid. Og derfor synes jeg, man skal definere det, fordi jeg har set nogle frisører sige, om det er fordi, der skal fyndes og halløj. Men så skriv det, så ved vi. Det kunne også være nogle mænd, der ville synes, det var lækkert. Mm-hmm. I øvrigt, så var ligebehandlingsnævnet sådan lidt beklemt omkring den her sag. Altså det her med, hvad er petitessegrænsen for, hvad det nævn skal, som jo ser på ligebehandling i Danmark, hvad nævnet skal gå ind i. Mm. Jamen, den starter jo rigtig meget der med Bella Sky, også hele den der diskussion om, hvad er det mindste, vi skal diskutere. Mm-hmm. Og det synes jeg er rigtigt. Fordi det gør jo ligestillingen til noget grinagtigt. Mm-hmm. Det får jo bare folk til at gå og grine af det. Mm-hmm. Hvis vi skal, nu sagde du godt, at du har været meget interesseret i det svenske valg. Hvis du skal sådan tænke på en historie i løbet af ugen, som du har været interesseret i, hvad har det så været? Nå, jeg synes, det er interessant, at for det første, så er det svenske valg jo ved at udvikle sig på den der måde. Vi troede, vi vidste, hvad der ville ske, og nu svinger den. Ja. Og så hele den her diskussion om, hvordan kan man i Sverige lave en politisk koalition efterfølgende, når man ligesom har et parti, man har dømt ud i kulden. Og det måske også er et symptom på, at der er nogle diskussioner, man ikke vil tage i Sverige. Mm. Det synes jeg er interessant, og så synes jeg selvfølgelig, det er enormt interessant, at der er et feministisk parti, der stiller op, og meget spændt på at se, hvilken modtagelse det vil få i Sverige. Fordi det er jo sådan noget nyt, og det er ikke fordi, at jeg synes, at der også i Danmark skal være et feministisk parti, men jeg synes, det er spændende, når der sker sådan noget, for at sige, hvilken betydning får det? Mm-hmm. Fordi jeg tror, man skal ligesom opfatte nogle partier også som, at der er en eller anden modstand i befolkningen over en måde, som det udvikler sig på. Lidt ligesom alternativet herhjemme, det ved vi heller ikke, hvordan, nu skal de først også blive opstillingsparate, ikke? Men altså, hvordan kommer det til at gå? Men der er så nogle partier, som i virkeligheden opstår som en kritik mod noget etableret. Det synes jeg er spændende at se, om det kan udvikle sig til virkelig at blive et politisk parti. Der skal jo meget til. Det er i hvert fald svært at blive sådan et solidt og sejlet parti, når man har den baggrund. Ja. Den eneste, hvis vi lige kigger på aviserne, Nanna Højlund, den eneste aviserne, der har svært på forsiden, det er Politikken. Ja. Og der er et stort billede af nogle meget surmulende unge kvinder med flotte kasketter på, som har, ja, skal vi bare kalde det fuckfingeren, de har virkelig gang i nogle altså meget markante holdninger, og det de står og er så sure over, det er Sverigedemokraterne. Ja. Jamen, er det dig på det billede? På det billede. Altså, jeg er ikke tilhænger af den form for politisk manifestation. Jeg har meget tilhænger af, at man prøver at finde ud af, hvad det er for nogle problemer, der ligger under den politik, der bliver født. Og det er også det, jeg synes er mærkeligt i Sverige, at man ikke interesserer sig for, at der er åbenbart et problem i det svenske samfund, som nogen vil lade som om ikke findes. Mm-hmm. Og det synes jeg er sådan. Der må man trods alt sige, der synes jeg måske, vi er lidt længere fremme. Så kan vi sige, at noget af det er kørt ud over kanten her i måden, vi kommer til at diskutere det på. Så det, du siger, det er, altså mener du, at Har Sverigedemokraterne i virkeligheden fat i den lange ende, når det gælder om altså i det hele taget bare åbne en debat omkring indvandring i Sverige? Jeg synes, de har fat i at lytte til nogle vælgere, som der er nogle andre partier, som ligesom bare holder sig for ørerne, når de siger noget. Og jeg synes, at man, når man er politisk valgt, så bør man lytte til, hvad befolkningen de siger, hvad deres stemme siger. Og jeg synes, man skal tage den her diskussion. Og jeg siger ikke, at der er for stor indvandring i Sverige. Det ved jeg ikke, om der er. Men jeg synes, man skal lytte til, hvis der er nogle mennesker, der føler sig klemt af det. Nanna Højlund, vi taler sammen igen lige om lidt. Du lytter til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Og klokken den nærmer sig 7:15. Lige om lidt, der skal vi faktisk tale mere om det svenske valg, Nanna. Vi ringer til Peter Sommerstein. Han er han har 40 år i dansk og svensk mediebranche. Han ved rigtig meget om det svenske valg, så han kan gøre os forhåbentlig meget klogere. Er du træt af nutidens Christiansborg, så findes der et andet folketing, hvor der ikke leftes for vælgerne. Danmark har sin første statsminister, som ikke mener noget som helst. Desværre er det jo sådan, at hvad der har været af bevægelser mellem partierne her i de sidste 10 år, det har ikke skyldtes så meget det enkelte partis fortjeneste, men de andres bummerter. Her tales der uden uld i mund, og spindoktorer er forbudt. Du sagde før om, at man skulle stikke kniven i nogle embedsmænd. Man skal bruge et helt samurajsværd. Medlemmerne er pensionerede folketingspolitikere. Hallo, hallo, hallo. Formanden hedder Huxi Bak, og han elsker en levende og ærlig debat. Sådan er reglerne, Frank. Og så må du have alle de holdninger, du vil. Om ja, sådan er reglerne. Men når jeg bliver diktator i Danmark, ja, så vil jeg lave reglerne op. Det gode gamle folketing. Hver tirsdag kl. 10, her på Radio 24/7. Nu har jeg ringet til Peter Sommerstein. Godmorgen, Peter. Godmorgen. Du har jo arbejdet i den svenske og danske mediebranche i knap 40 år, og så har du netop afholdt kurser om det svenske valg for en gruppe danske journalister, og du har altså med andre ord fulgt meget intensivt med det svenske valg, som jeg også allerede nu her sidder og taler med Nanna Højlund. Det ser da ud til, at svenskerne får et regeringsskifte, eller hvad? Ja, det gør det da. Selvom det har været lidt i sving de seneste dagerne, så vil jeg nok tro, at det bliver faktisk en forandring. Og nu siger du, der har alligevel været lidt usikkerhed her. Hvad har usikkerheden gået på? Jo, men altså, vi har haft nogle debatter i fjernsyn og radio, hvor de mere rutinerede alliancepersoner nok har været hårde mod Stefan Löfven, Socialdemokraternes leder, end hvad det har været tidligere. Og måske har det fået folk at tænke lidt ekstra, men hvis man kigger på det i dag, så er det stadigvæk sådan, at Socialdemokrater, Miljøpartiet og det svenske venstre, som jo ligger langt til venstre i forhold til jeres venstre, så fører de alligevel. Hvad er egentlig, hvis man er svensker, hvad er egentlig alternativet, hvad er det, man kan vælge mellem, sådan groft sagt, mellem den ene blok og den anden blok? Jeg vil nok sige, at for det første så er det sådan, at folk har nu haft alliancen i 8 år. De er lidt trætte af dem, der har styret og vil have en forandring. Det næste vil så være, at vi har haft en stor diskussion og debat omkring den svenske skolen. Og der synes mange svenskere, at det har gået alt for hurtigt nedad. Det viste jo også PISA-undersøgelsen i det seneste år. Og det gør også, at folk de siger, at der har været for meget af private eksempler, som ikke har fungeret. Mm. Der har været for hårdt mod skolens både lærere, men også eleverne. Mm. Og det er faktisk en stor ting. Men når jeg spørger lidt til det med, hvad forskellen egentlig er på blokken, så er det nok også, fordi jeg tænker på den diskussion, der har været af udlændinge i Sverige. Fordi det ser ud til, at uanset om det er den nuværende regering, eller om det bliver Stefan Löfven, altså Socialdemokraten, der vinder, ja, så fortsætter den her meget generøse svenske udlændingepolitik. Ja, det vil det ikke blive nogen forandring på, for du har 7 partier i den svenske rigsdag, der er fuldstændig enige om, at de ikke vil lade Sverigedemokraterne have nogen indflydelse overhovedet. Og hvis man kigger i aviserne i dag, så siger de ikke kun, nu skal I gå og stemme, I skal stemme mod racismen. Og det er noget usædvanligt i Sverige. Mm. Og hvordan kommer det til at gå for Sverigedemokraterne? de vil, hvad end der har sket med skandaler, og nu det seneste med, at deres ledere har spillet for mange, mange, mange tusinde kroner på casino, så vil de stadigvæk få omkring 10%, som er næsten dobbelt som seneste gang. Mm. Men står altså helt uden for det gode selskab? Ja, det gør de. Og det tror jeg vil tage også den her mandatperiode, altså de kommende 4 år. Måske derefter sker der noget, men stadigvæk ikke. Men hvad betyder det så egentlig for hele diskussionen af flygtninge og asylansøgere i Sverige? Fordi hvis alle de andre partier ligesom har sådan en borgfred om, at det er sådan her, vi kører det, og så er der et protestparti ved siden af, som optager en masse stemmer, det må da skabe en form for kløft i Sverige. Jamen altså, hvis du spørger almindelige svensker, så viser det sig, at måske ikke 90% er imod, hvad Sverigedemokraterne siger. Men en stor majoritet synes stadigvæk, at vi har haft en tradition af at være åben mod flygtninger. Mm. Og de siger også, hvis Danmark og andre europæiske lande ville gøre, som man har bestemt inden for EU, så skulle det også være nemmere for Sverige, og så skulle alle kunne dele på den byrden meget, meget nemmere. Men det gør de fleste lande jo ikke. Det synes folk. Mm. Hvordan tror du, men hvad bliver så Sverigedemokraternes, altså kommer de til at placere sig mere ekstremt, kan man sige, eller bliver de mere højrystet, tror du, af det, eller hvad? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det, som er sket de seneste 4 år, er jo, at i mere eller omkring 80% af alle beslutninger, så er det gået på alliancens forslag. Og jeg vil nok tro, at de vil hoppe mere, springe mellem de to grupper i større forhold, end hvad de har gjort tidligere. Mm. Men når det gælder lige det spørgsmål, så tror jeg ikke, de får indflydelse. Og som Nanna Højlund fortalte før, så er der jo også nogle feminister, der prøver at komme til magten i Sverige. Hvordan tror du, det kommer til at gå dem? Det er jo spændende faktisk, fordi Feministisk Initiativ, de kom jo ind i EU-parlamentet, som på den anden side var nemmere at komme ind i, fordi det var ikke den samme grænse, som vi har i Rigsdagen med 4%. De ligger lige under den grænsen i alle målinger. Og hvis de kommer ind, så betyder det, at Stefan Löfven ville være mere stærk i sin situation. Kommer de ikke ind, så har de alligevel peget på noget, som aldrig har sket tidligere, nemlig at de andre partier, de snakker om ligestilling meget, meget mere i dag, end hvad de har gjort tidligere. Men det troede jeg allerede, svenskerne gjorde i forvejen. Jamen ikke på den måde, fordi vi har altid troet, at vi var bedst i verden på det her. Og så opdækker de, når Feministisk Initiativ kommer og vil være med på spilplanen, at det mangler jo alligevel en masse ting. For eksempel, vi har ikke det samme med lønnerne i Sverige. Forholdene ude på arbejdsmarkedet er virkelig en forskel. Hvis du kigger på pension, så er det en kvinde, hun får mere end 3,5 millioner svenske kroner mindre end en mand, når hun går i pension. Mm-hmm. Så det er forskel stadig i Sverige. Og et andet emne, som Feministisk Initiativ, som de hedder, peger på, som jeg synes er interessant, det er den svenske våbeneksport. Det er jo også et lidt ømt punkt for mange svenskere. Det er meget ømt. Hvis man nu snakker dobbeltmoral, som mange land har, så har vi det også i Sverige. Og det er en sådan punkt, hvor det virkelig, virkelig har blevet en diskussion, som det sjældent bliver i en valg. Hvor våben og det svenske forsvar, når vi snakker NATO osv., det plejer ikke at blive diskuteret. Det er det blevet nu, fordi Sverige eksporterer for eksempel til Saudi-Arabien. Mm-hmm. Det er jo en diktatur, og det har fået Feministisk Initiativ og Miljøpartiet, ikke mindst, at faktisk komme også i sving og få folk at tænke, det er noget forkert med det her. Hvis du kigger på den svenske valgkamp, Peter Sommerstein, er der så sådan en enkelt historie, der træder ud, som du synes er interessant? Det er faktisk igen meget svært at sige, at det er det eller det. Men det, som skiller sig ud, det er faktisk, at jeg har haft en sådan stor diskussion omkring flygtningerne. at det nu er nogen, som hvor den svenske statsminister Reinfeldt, der siger, det vil koste mere penge. Det der med at snakke om omkostninger i den forhold, det har vi aldrig gjort tidligere, og det har haft betydning. Nu skal svenskerne så stemme her i løbet af dagen. Hvad er dit bedste bud, Peter Sommerstein? Hvem er ny statsminister i Sverige, tror du? Jamen altså, jeg vil tro, at det bliver Stefan Löfven, men han får det meget, meget hårdt i diskussionerne, fordi Socialdemokratiet er ikke længere et 40%-parti. Det er et 30%-parti, og det betyder, at de er nødt til at virkelig, virkelig være dygtige i forhandlinger med hvem, der så skal styre sammen med dem. Peter Sommerstein, svensk journalist og konsulent. Tusind tak, fordi du var med i 24/7 Weekend. Tak skal du have. Det er Fleet Foxes med Mykonos. Vi hører i baggrunden Fleet Foxes Det er vel det tætteste, man kommer på sådan en moderne udgave af Beach Boys. I hvert fald i mit univers. Jeg holder meget af dem. Og det var her i 24/7 weekend, hvor klokken nærmer sig 7:30, at vi lyttede til deres vokalarrangementer. Med i studiet har jeg Nanna Højlund, forbundssekretær i FOA og med i Kvinderådet. Og Nanna, jeg har bedt dig om at kigge lidt på dagens aviser, og du faldet over et billede i Berlingske, eller en tegning i Berlingske. Åh, jeg skal lige åbne for dig. Prøv lige igen. Det er den her til stregen tegning. Ja. Hvor at man har Fritz og Poul siddende og sige, jeg elsker au pair-ordningen. Ja, altså Fritz og Poul, de her sådan karikaturer. Som jeg kalder snobberne, ikke? De to derfra, ja. Som vi ser på fjernsynet en gang imellem, og den anden siger, jeg elsker Liberale Alliance. Og det er jo sådan en hilsen til den her diskussion, der har været af au pair-ordningen hen over ugen, som også er noget af det, jeg har fulgt lidt. Fordi vi jo over i FOA organiserer au pairerne, så de er simpelthen medlem i vores fagforening. Mm-hmm. Og derfor er vi jo rigtig optaget af de forhold, som de har. Mm-hmm. Og Liberale Alliance vil jo gerne have, at de skal have ret til midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Og det er jo en rigtig vigtig diskussion, fordi man kan sige, at i dag så sker der jo det, at lige så snart deres au pair-ophold løber ud, så løber deres ret til at være i Danmark også ud, og så rejser de videre rundt i verden. Det, som er humlen i hele den her diskussion af au pair, det er jo sådan en gammel ordning, hvor det engang handlede om, at unge kvinder i Europa kunne rejse rundt og ligesom være på det, man kalder kulturel udveksling. Men i dag er det jo kvinder fra Filippinerne og fra nogle afrikanske lande, som kommer herop og de hjem, som de er i, dem kan man, hvis man sætter pigene på et Danmarkskort, hvor de bor, så er det sådan meget nord for København. Poul og Fritz på tegning her er meget enige om, at de elsker. Vi elsker au pair-ordningen. De elsker au pair-ordningen. Elsker du også au pair-ordningen? Jeg synes, at der kan være noget fornuftigt i at have sådan en ordning, men jeg synes, at den i den form, den har i dag, er noget helt andet, end den giver sig ud til. Så derfor elsker jeg den ikke i den form, den har. Jeg synes, man underbetaler nogle kvinder for reelt at lave husarbejde. Så skal vi stoppe det? Altså, når nu de er medlemmer over hos mig, så har jeg jo faktisk fået nogle nuancer på det. Og det synes jeg er meget interessant. Nej, jeg synes, vi skal overveje, hvis vi skal have sådan en ordning i Danmark, hvordan skal den så være, hvis vi skal opføre os rimeligt? Ligesom når i øvrigt der kommer arbejdskraft her til landet, så skal vi behandle dem ordentligt. Men så når man spørger dig om andet, elsker du så Liberal Alliance? Altså, er de fat i en lang ende med den midlertidige opholdstilladelse? Jeg er i hvert fald glad for, at der er et parti, som vil være med til at tage den diskussion, fordi jeg synes, den er rigtig vigtig. Mm-hmm. Og den måde, man behandler dem på. Og indtil videre, så har det jo mest været nogle partier til venstre for midten, der har været optaget af au pair-ordningen. Jeg synes, det er rigtig forfriskende af Liberale Alliance også. Så har de også været ude at sige, at det er værtsfamilien og au pairen, der selv skal finde ud af, hvad lønnen skal være og sådan noget. Det synes jeg så måske er et ulige forhold at skulle forhandle løn i, ikke? Mm-hmm. Da den ene er afhængig af den anden fuldstændig. Ja. Så derfor elsker jeg heller ikke Liberale Alliance, men jeg er glad for, at de bringer det her med opholdstilladelse på banen, fordi det er jo urimeligt. Det er en fuldstændig urimelig måde, man behandler de kvinder på, og det er kvinder. Hvad er det for nogle historier? Du siger jo, I går og organiserer dem. Hvad er det for nogle uretfærdigheder, de sådan oplever? Vi har jo lige haft en forfærdelig historie her om en au pair, som mens hun arbejdede hjemme, fik en arbejdsskade og fik ødelagt sit knæ. Og så sagde familien, så skal du hjem. Og inden hun overhovedet kunne nå at komme til det næste lægetjek på sygehuset, så havde de sørget for, at der lå en hjemsendelsesbillet til hende med flyveren. Ikke? Mm. Og det vil sige, at man går ikke engang ind og vurderer, om der er sket en arbejdsskade, om vi skal behandle den sag som i hvilken som helst anden arbejdsskadesag. Hun får heller ikke lov til at modtage hjælp på et dansk sygehus, når hun skal bare hjem. Fordi nu kan hun ikke længere arbejde i familien, fordi hun har, så skal, som jeg har hørt, at familie, en af familiemedlemmerne skulle have sagt, nu er det jo os, der skal passe hende. Mm. Og så beskriver det jo i virkeligheden, hvad det er blevet til, nemlig rå arbejdskraft. Og så er det altså ikke okay at give folk omkring 3.000 kroner om måneden. Det må man sige, det er simpelthen ikke i orden. Mm. Så er det noget helt andet, vi taler om. Og den familie har faktisk opført sig efter reglerne, så det er ikke, fordi familien er særlig ond. Det er bare sådan, reglerne er. Mm. At man kan altså smide folk ud fra dag til dag, hvis det er det, man vil. Hvad skulle vi kalde den noget andet, den ordning måske? Ja, det synes jeg også, vi skulle. Jeg synes, au pair er sådan et, i hvert fald, jeg kan huske det fra, da jeg var ganske ung, og nu det er jeg jo ikke mere, at det var sådan noget, man kunne tage til Frankrig i et år i huset, og så kunne man lære noget fransk, og det var spændende alt sammen. Ja. Men det er den her ordning jo langt fra. Det er ikke unge kvinder fra andre europæiske lande, der kommer hertil. Nej. Så jeg synes også, måske vi skulle genopfinde ordningen. Mm-hmm. Du lytter til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Ja, og klokken den er lidt over 7:30. I studiet har jeg Nanna Højlund, forbundssekretær i FOA og styrelsesmedlem i Kvinderådet. Nanna, der er en historie på forsiden af Berlingske, jeg også godt kunne tænke mig at diskutere med dig. Det er jo sådan et udtryk for, at nu er der noget, man virkelig er enige om i Blå Blok. Altså nu har de virkelig fundet et emne, som de alle sammen altså simpelthen kan stå skulder ved skulder med hinanden omkring. Og det handler om ungdomskriminalitet. I en kronik i Berlingske i dag, der siger de fire borgerlige partiledere, at de vil gerne have nedsat den kriminelle lavalder, og så vil de gerne have lavet en særlig ungdomsdomstol. Hvad tænker du om den sag? Altså, jeg tænker sådan, at jeg tror, de har gået og let efter et problem, som de kunne være enige om, hvordan man skulle løse. Jeg synes måske, de har fundet et, som er lidt pudsigt, fordi at, når man kigger på tallene, så er det jo faktisk sådan, at ungdomskriminaliteten ikke stiger, men den falder. Mm. At der så har været nogle sager, som har været rigtig ulykkelige, det er jo helt rigtigt. Jeg var ikke sikker på, at måden, man afskaffer ungdomskriminalitet på, eller får det til at falde yderligere, det er ved at sørge for, at de kommer i fængsel så hurtigt som muligt. Mm. Jeg har haft nogle lejlighed til også at diskutere det med nogle folk fra Fængselsforbundet, som jeg også sagde, sådan, jamen, er der et sted, man kan lære den slags, så er det jo i virkeligheden ved at komme i fængsel. Så det er jo sådan lidt, jeg synes, det er meget populistisk, det må jeg sige. Men partierne vil jo ikke have smidt børnene i voksne fængsler. Det var en domstol, det er rigtigt. Ja. Og man kunne også godt, jeg er helt enig i, at kommunerne løser det ikke på den rigtige måde. Mm. Og det synes jeg er fint, at de trækker det frem. Og det kan godt være, at vi skal finde en anden måde at løse de her problemer på, fordi at det jo tit er enormt omkostningstungt for kommunerne. Det har vi jo også set af nogle af de sager, der har været fremme. Der har jo også været, hvad koster det egentlig at være på sådan et eller andet pædagogisk værested. Og det er jo nogle rystende priser. Mm. Og det får jo nogle gange også nogle kommuner til at ryste på hånden. Ja, det er dyrt jo. Ja, lige præcis. Så det kan godt være, at det er et af de områder, hvor vi skal sige, at der skal være en anden regulering af de muligheder, vi har for at gribe ind. Det synes jeg godt, man kan diskutere. Det var også derfor, jeg blev glad for, at der var stået domstol, fordi det kunne være en eller anden instans, der tog sig af det her. Det synes jeg godt, man kan diskutere, om vi får det løst ordentligt. Men man må også bare sige, at vi gør det, altså, mens at tallet faktisk falder. Ja, og det er jo altid interessant, når vi taler om kriminalitet, hvad der stiger og falder, og måske også, hvad det er for en art af kriminalitet. For det kan godt være, at mængden af ungdomskriminalitet falder, men jeg synes godt nok også, at man hører om nogle virkelig, virkelig voldsomme sager efterhånden. Ja, det er også det, altså det er også mit eget billede af det, uden at jeg har dykket ned i, om det er rigtigt. Det er, at der er rigtig mange unge, som godt ved, det skal man holde sig fra, men så er der nogle grupper, som begår noget, som er meget voldsomt. Mm. Og det er for eksempel den der Nasser Carter-sagen. Der er også nogle sager her med nogle unge mænd, der er blevet slået ned, bare sådan fuldstændig altså, random. Altså Nasser Carter-sagen, det var hans datter, der blev overfaldet af en bande. Ja. Og der har også været nogle sager her i Københavnsområdet, hvor nogle unge mænd har været på vej hjem, og så er de blevet sådan helt umotiveret overfaldet og slået fuldstændig sønder sammen. Og det er jo så forfærdeligt, at der sker sådan noget. Og det er selvfølgelig klart, at det er rystende, fordi det er en form for vold, som man tænker sådan, hvor kom det fra? Og det synes jeg, at man skal gribe ind over for. Og jeg synes også, man skal overveje, om der for nogle af de former for den slags forbrydelse er brug for en instans, som går ud over den kommunale. Mm. Altså om kommunerne kan løse det godt nok, når det bliver så voldsomt her. Det synes jeg er en god diskussion, men jeg synes måske, når man lige sådan, jeg har kun lige nået at skimme kronikken, så er den sådan lidt, der er et kæmpe problem her, og der er også lige nedenunder historien om Nasser Carters datter, der ikke tør gå alene på gaden mere og sådan noget. Ja, og et konservativ siger faktisk, at det var den sag, der ligesom fik dem, ja, nu må vi hellere gøre noget, ja. Skår de siger ja. Det nærmest, ikke? Det så når en af vennerne, når det går ud over en af vennerne, så ja. Altså sådan, ikke? Men jeg synes, det er et meget alvorligt problem. Jeg synes, det er vigtigt, at der kommer fokus på det politisk. Hvad gør vi for de her grupper af unge, hvor det så virkelig bliver så hård kriminalitet. Mm. Og så skal vi jo bare være glade for samtidig, at noget andet kriminalitet falder. Men jeg synes, man skal tænke sig godt om. Mm. Det synes jeg, man skal. Så men Blå Blok, kan man sige, de vil vel gerne sige til de unge, at sige, prøv at høre, det har så konsekvenser. Det har konsekvenser, de her ting, I laver. I kan ikke bare rende rundt og gøre sådan her. Er det ikke et meget rigtigt signal at sige? Jeg tror meget på konsekvenser. Det er jeg slet ikke uenig i. Altså, jeg tror på, at man skal passe meget på, at man ikke bare siger, det kan da bare, hallo, du fortsætter bare, som du plejer. Ikke? Det er klart, at der skal være nogle voksne, der samler op her og siger stop, det kan man ikke. Men vi skal sikre os, at de konsekvenser også bliver nogen, der fører dem et sted hen. At det ikke bare er konsekvensen af, at så lukker vi derinde eller et eller andet, sådan at vi giver ligesom op i forhold til deres liv. Mm-hmm. Så jeg er meget enig i, at der skal være konsekvenser. Det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der er uenige i. Og det er jo også derfor, det er sådan lidt pudsigt. Der er sådan nogle argumenter, hvor man kan sige, prøv at finde noget, som vi andre så vil sige, nå, skal der være konsekvenser? Mm-hmm. Det vil jeg ikke rigtig forestille mig, at nogen vil sige, nej, det skal der ikke være. Mm. Janne Højlund, vi skal til at takke af for i dag. Men jeg går ud fra, at du skal hjem og følge svenske valg. Og ja, måske især feministisk initiativ. Ja, det kan du tro, jeg skal. Du sætter dit, hvis du kunne, så ville du sætte dit kryds der? Nej, det vil jeg ikke. Det vil du ikke? Nej, det vil jeg ikke. Men okay. Jeg synes, det er spændende. Ja. Jeg er nok sådan lidt af den gamle skole, hvor jeg stadigvæk synes, at der er nogle sådan politiske sider, som jeg mere er optaget af. Men jeg synes, det er spændende, at der kommer nogen, og virkelig byder ind på kryds og tværs af det. Ja. Så jeg vil mere følge det meget. Ja. Og ind i studiet, der er også kommet Jonathan Lang. Godmorgen, Jonathan. Godmorgen. Du er jo ex-rapper. Den hænger på, ja, det er jeg. Det er du, og så er du også stifter af det her kreativ klasse. Ja. Ikke den kreative klasse, der ude i samfundet, på en måde jo, men på en anden måde også. Prøv lige at fortælle, hvad det er. Det er et ordspil. Det er et ordspil, Det er et ordspil, jamen det er jo min lille enkeltmenneskeshift, hvor jeg turnerer land og rige rundt og laver kreativ udvikling og konceptudvikling. Ja. Blandt andet. Hvis du nu kunne stemme i Sverige, ville du så stemme på feministisk initiativ? Sandsynligvis ikke. Jeg skulle nok lige sende mig lidt mere ind i tingene. Ja. Jeg tror, jeg ville stemme på de store. Det har jeg ligesom lært gennem mange års stemmeret, at det kan betale sig, fordi så går stemmen i hvert fald et eller andet sted, hvor den bliver. Okay. Vi skal i hvert fald tale rigtig meget mere sammen lige om lidt. Ja. Nanna Højlund, tusind tak, fordi du kom her til morgen. Ja, tak fordi jeg måtte være med. Det var rigtig hyggeligt. Og fortsæt god søndag. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt liv? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan bare ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, at man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Ja, du kan høre Elektronista om 4 timer og 20 minutter. Klokken den er i hvert fald 20 minutter i 8. Du lytter til 24/7 weekend, og mit navn er Kåre Svejstrup, og jeg sidder her ved mikrofonen helt frem til klokken 10. Jeg har gæster i studiet, der kigger på dagens aviser, taler om ugen, der er gået. Vi kigger meget frem mod det svenske valg, og også det kommende valg i Skotland. Det er ligesom de sådan, to store emner i dag. Og i studiet har jeg Jonathan Lang. Og Jonathan, du har det her konsulentbureau, der hedder Kreativ Klasse. Ja. Kreativ klasse, det er jo næsten blevet sådan et fyord efterhånden i samfundet, er det ikke det? At det er i hvert fald blevet en måde at kategorisere folk på. Det er sådan ligesom hipsterbegrebet. Ja. Så før hipsterbegrebet blev mangfoldigt gjort, så kunne man sige, åh, du tilhører også bare den kreative klasse. Ja, eller kreativ klasse, som der var nogen, der sagde. Kreativ klasse, ja. Men det er da også et altså... Hvad er det for noget? Den kreative klasse? Ja. Jamen, jeg tror ikke, jeg er en del af den, men det er, så vidt jeg har hørt, er det forstået, at det er jo folk, der bor på Østerbro og har fået sådan nogle fine job og kan gå op i Wien, og alle de læser politikken og har alle de rigtige meninger om kunst og kultur og er meget progressiv. Men det er ikke dig? Ej, det vil jeg ikke sige. Men du har alligevel lavet et konsulentbureau, som men så hedder kreativ klasse. Det er jo et ordspil. Ja. Fordi så kan man jo se allerede nu, så kan vi sidde og snakke om det. For at være helt, helt ærlig, så er det jo noget, der ligger op til, at man skal levere kreativitet af en vis standard. Og så var det et sjovt ordspil. Mm-hmm. Og så blev jeg imponeret over, at domænenavnet var ledigt. Ja. Hvad laver I i konsulentbureauet? Nu er jeg stor modstander af at være CEO for mit eget enkeltmandsvirksomhed, så det er nok bare mig. Jamen, det er konceptudvikling i høj udstrækning, altså gå ind og styre og drive en kreativ proces, hvor man har en udfordring, der skal løses, og så konceptudvikler man sig frem til at finde en løsning, der rent faktisk virker. Den uge, der går på held nu, ja. Hvad synes du har været den store historie for dig? Den store historie for mig, jamen, fra privaten kan jeg sige, at jeg er gået i gang med sådan et fuldstændig uoverskueligt indretningsprojekt i mit hjem, og begyndt at bygge skabe og senge, og det er meget vildt i forhold til, at jeg aldrig ingen sådan forudsætninger har for det, andet end at jeg har svunget en skruemaskine sådan med nogenlunde succes den her sommer. Og så har jeg så fået meget store armbevægelser, tror jeg kan lave det hele. Og vabler? Vabler og underlige metalsplinter i fingrene og lignende. Men et godt råd, jeg kan give til lytterne her, at hvis I skal omdekorere derhjemme, så lad være med at sælge jeres møbler først. Lad være med at sælge møblerne først? Jamen, det tænkte vi var smart, for vi skulle have plads. Så er der plads til at... Så er der plads, men, men man bruger rent faktisk sin to kæmpe store IKEA-garderobeskab, og børnenes køjeseng har en funktion også. Har børnene ligget på gulvet så? De har ligget på madrasser og i vores senge og rundt omkring, men de er meget, de er meget fleksible på den konto. Okay, vi behøver ikke ringe til myndighederne? Dog ikke, det tror jeg, det er nej. Hvis du skal kigge, sådan ud over privaten, ja, og dine vabler og metalsplinter, jamen, hvad synes du så, hvis du kigger på, på medierne eller på samfundet, hvad synes du, der har været rigtig interessant her i ugens løb? Jamen, jeg havde en hyggelig formiddag sammen med Ordet er dit på P1, som handlede om det svenske valg. Og det handlede ikke som sådan om det svenske valg, men det handlede om Sveriges integrationspolitik, sat op over for Danmark. Og det kan jeg jo så også læse i aviserne, kan man høre, at det er en af de ting, vi ynder at gøre, er at sammenligne. Og for de af lytterne, som måske lige er vågnet, eller som ikke lige har fulgt med det, så er det jo altså i dag, at svenskerne går til valg. Det starter faktisk her om et kvarter, så åbner valgstederne i Sverige. Men hvad er det omkring integrationsdebatten i Sverige, du synes er interessant? Jamen, det jeg kom til at tænke på var, at man sad og snakkede om den måde, som Sverige gjorde det på, var den rigtige, eller den måde, altså, som at de er meget åbne, de tager 100.000 svenskere ind. Ja, undskyld, 100.000 flygtninge ind om året, vi tager 10.000. Og de vil jo øge det. De vil øge det til 340.000. Det, jeg synes, der var interessant ved det, det var i hvert fald sådan, som det blev fremlagt, at Sveriges integrationspolitik er baseret på en vision og en ambition om, at Sverige skal være et land, der kan rumme udsatte mennesker fra verdens brandpunkter. Den vision har jeg aldrig nogensinde hørt udtalt i Danmark. Nej, hvad synes du om den? Jeg synes, det er beundringsværdigt. Jeg synes, det er... Og det er noget, som vi næsten altså burde være tvunget til, når man tænker på den levestandard, vi har. Ja. Jeg synes, at det bliver utrolig snæversynet og indskrænket, at vi sidder her i Danmark, og det eneste, vi kan tænke på, det er, hvordan vi holder mere på det, vi har, og ikke på, hvordan vi kan gøre en forskel i verden. Jeg synes, der er ikke... Jeg kan se nogen vision for hvad for en land Danmark skal være. Vi sidder og snakker taktik, og der har aldrig været en strategisnak for at bruge nogle fagbegreber, som jeg selv kender til. Jeg hedder Andreas Kamp fra Dansk Flygtningehjælp med i studiet her i mit program Datolinjen i ugens løb, og han talte om præcis det samme. Ja. Men noget, som på en eller anden måde slog mig, det var jo, at der er jo ingen... man kan jo sagtens, og det tror jeg, at de fleste mennesker er, være bekymret for, de her kæmpemæssige flygtningstrømme. Der har jo aldrig været, altså ikke siden 2. verdenskrig, har der jo været så mange flygtninge på verdensplan, som der er nu. Omkring 51 millioner mennesker er flygtninge i øjeblikket. Og det er jo selvfølgelig forfærdeligt, og man kan sagtens have intention om, at man gerne vil hjælpe de her mennesker. Spørgsmålet er jo bare, om det at tage imod dem, for eksempel i Sverige, om det er noget, der faktisk løser. Altså, det løser selvfølgelig et konkret humanitært problem for de mennesker, men det løser vel ikke nogen egentlig sådan grundlæggende problematikker? Nej, det skal jeg faktisk heller ikke kloge mig på. Men det, der jeg synes, der er udfordringen, det er, at vi sidder og snakker om, hvordan den konkrete, altså de konkrete tal er 10.000 for meget. Skal de bo i byer? Kommer det til at have ghettoer? Skal de have ret til at uddanne sig? Men det bliver til en snak om, skal vi overhovedet tage imod flygtningen? Fordi at de små detaljer ikke er fuldstændig løste, men så bruger man det som undskyldning til at have en debat om, man overhovedet skal gøre noget, og i hvilket omfang man skal. De to ting skal, synes jeg i hvert fald, erfaringsmæssigt skal skilles ad, så vi kan sige, vi synes, at Danmark skal være et land, hvor der er plads til flygtninge, og vi gør en aktiv forskel på at hjælpe de udsatte mennesker i verden. Den kan vi alle sammen blive enige om. Mm. Det lærer vi i folkeskolen, at sådan et land er Danmark. Så kan vi gå til løsningen på problemerne på baggrund af den vision. Fordi så skal vi aldrig nogensinde op igen og diskutere, jamen er det noget, vi overhovedet skal? Hvorfor skal vi ikke diskutere det? Jamen, hvis man er enig hvis man kan blive enig omkring visionen. Ja. Og den vision, den udbliver, fordi at vi begynder at snakke konkret dagligdags hele tiden. Og det er jo også meget let, fordi at så er der aldrig nogensinde noget, der er vedtaget. Og aldrig nogensinde nogen ting, som vi kan blive enige om, at det er det, vi skal. Fordi at man kan sige, hvis vi synes, at vi skal gøre en aktiv indsats for de udsatte flygtninge i verden, og det vil vi gerne gøre i en udstrækning, der gør en forskel, så kan vi ligesom hele tiden vende tilbage til det, og så sige, men det, vi har besluttet, at det er det her, vi gerne vil. Hvordan gør vi så bedst? Og så skal man ikke hele tiden til at snakke om, skal vi gøre det? Og den debat hører jeg bare ikke. Nej. Det kan også godt være, at jeg hører de forkerte medier. Du lytter lige nu, så sidder du i hvert fald på et af dem, nemlig yeah. Radio 24/7. Klokken den nærmer sig 10 minutter i 8. Og jeg tænkte, at jeg vil rigtig gerne have dig til at bladre lidt mere i aviserne, og prøve at finde måske også nogle af de sådan lidt mindre og sådan mere kulørt historier, hvis du sådan noget, der synes, du der er sjovt. Jamen altså, jeg kan allerede se du noget jordens undergang og noget med valerne. Ja, men det synes jeg, vi skal komme tilbage til. Og så mens du bladrer rundt, så vil jeg spille et lille indslag. Og det er faktisk noget, som jeg selv lavede her tidligere på ugen. Der kom nemlig en ny undersøgelse fra Ugebrevet A4, som viste, at robotter er en mægtig god ting for den danske industri. Det skaber rigtig mange arbejdspladser. Og faktisk så har vi også en robot herinde på Radio 24/7. Hun hedder Therese. Godmorgen, Therese. Godmorgen. I går der ringede du til cheføkonom i Dansk Metal, Allan Lyngsø Madsen, som har lavet den her robotundersøgelse. Kan vi høre det interview nu? Helt sikkert. Allan, kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Du går tydeligt igen. Hvilken forskel gør robotter i de danske industrivirksomheder? Robotterne, de er med til at sørge for, at danske industrivirksomheder, de er konkurrencedygtige. Det vil sige hæve produktiviteten, få nogle ordrer i hus, og dermed sørge for, at der bliver skabt nogle flere arbejdspladser. Du har talt med 643 tillidsrepræsentanter i industrien. Hvad synes de om at arbejde sammen med sådan en som mig? Jamen, de faglærte medarbejdere i industrien, de er helt med på at arbejde sammen med sådan en som dig. Fordi de er godt klar over, at robotter, det er vejen frem, hvis vi skal vedblive og være et produktionsland. Og det er vi sådan set alle sammen enige om, at vi skal. Så de er med. Det, der måske er mere overraskende, det er faktisk, at ledelsen i virksomhederne rundt omkring, de er mere tilbageholdende end medarbejderne. Og det kan måske netop skyldes, at det er lidt usikkert, hvad man får ud af det i sidste ende, når man investerer i en robot. Så menneskearbejderne er slet ikke bange for, at vi robotter gør dem overflødige? På den helt grund bane, så er der selvfølgelig en risiko. Det er tydeligt, fordi det er jo ofte manuelt arbejde, som robotten kommer ind og overtager. Så det betyder tab af arbejdspladser lige her nu. Men på en længere bane, så betyder det jo, at man bliver mere konkurrencedygtig. Man vinder nogle markedsandel for nogle år derhjem til ordrebogen, og dermed bliver der skabt flere arbejdspladser. Og det er sådan set også det, vi ser i den rundspørge, vi har lavet blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien. Vi robotter er jo meget hurtigere end jer mennesker. Vi er mere effektive, mere pålidelige og ser generelt bedre ud. Hvorfor fyrer virksomhedsejerne ikke bare alle arbejderne og erstatter dem med robotter? Ja, de er effektive, men der skal ligesom være nogen på virksomheden, der kan sørge for, at de laver de rette ting. En robot skal programmeres, en robot skal finjusteres, og det skal sådan set også flytte rundt i produktionen alt efter, hvor behovet er. Så det vil sige, at der er mange omstillinger i løbet af en arbejdsdag, og det kræver menneskehænder hele vejen igennem, og faktisk også velkvalificerede menneskehænder, der tager fat. Så robotterne kan på ingen måde alene. Du lytter til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Ja, det var vores robot Therese, der havde talt med cheføkonom i Dansk Metal, Allan Lyngsø Madsen. Du lytter til, som sagt, til 24/7 Weekend, og med i studiet har jeg Jonathan Lang, stifter af konsulentbureauet Kreativ Klasse. Og jeg har bedt Jonathan kigge på dagens aviser. Har du fundet noget, Jonathan? Ja, det har jeg. Og jamen, jeg kan lige så godt gå hjem og lægge mig, egentlig. Ja. Eller også tage forbi Mariakirken og købe noget heroin og ligesom gå til. Ja. Fordi BT har været så flinke. Og at lave to, nej, fire sider, undskyld, om jordens undergang. Ja. Og jeg læser lige her. BT har på baggrund af eksperternes udtalelse vurderet, hvor sandsynligt det er, at jorden inden for de næste 200 år rammes af et af fire scenarier. Fire er det højeste. Og her har de så lavet en dødninghovedskala, som de ligesom vurderer de her forskellige Ragnarok-scenarier efter. Men altså, en ting er sikkert i alle fire scenarier, jorden går under. Jorden går under. Ja. Og det er selvfølgelig, hvis du var så heldig at overleve prostatakræft, og som de havde på forsiden i går. Ja. Det her er forsidehistorien faktisk, tror jeg. Det er en af forsidehistorierne. Altså, der er jo stort, de har et stort flot billede af jordens undergang på forsiden. Jeg tror, det er en visualisering, ja. Det håber jeg. Det er. Ja. Eller en rekonstruktion. En rekonstruktion, ja. Som de også kalder man dem. men der er altså mange måder, jorden kan gå under på. Ja. Den ene har det meteor. Og her der er både meteorer, kometer og asteroider, der kan ramme os. Og det har de åbenbart så kastet ind i den samme meteorkategori. Ja. Og det er vist ikke så meget meteoren i sig selv, der ligesom splitter jorden ad, men det er den kæmpe store efterfølgende askesky, som vil blive kastet op, som vil give den her atomvinter. Som vil kvæle os alle sammen. Som vil kvæle os alle sammen. Mm. Og det er nogenlunde lidt det samme problem, som der lurer. Og jeg skal lige forstå det rigtigt. Det med den store meteor, der kommer og smadrer os, er det mest sandsynligt eller mindst sandsynligt? Nej. Det mindst, det er en medium. Det får to dødninghoveder. Den får to dødninghoveder. Hvor mange dødninghoveder kan man få? Man kan få op til fire. Okay, så det er sådan en medium Ragnarok. Medium, ja, præcis. Og jeg kan så afsløre faktisk til dem, der sidder og venter og lytter spændt. Der er ikke nogen, der får tre dødninghoveder. Nå. Så vi er nede i sådan noget en og to stykker? Vi er to dødninghoveder bliver der givet, og så bliver der givet fire dødninghoveder. Det minder lidt om TripAdvisor, ikke? Jeg vil gerne høre værste nogle af dem. Værste Ragnarok ever. Og jeg vil gerne høre om det værste nu. Ja, det værste, det er superstorm eller kæmpe jordskælv. Okay. Men det kan jeg ikke rigtig helt se, hvordan er jordens undergang. Hvad skriver de? Voldsom ødelæggelse. Jamen, det er orkaner, der kommer til at ødelægge og smadre det hele. Ja. Og så er der kæmpe jordskælv, også, som også får en 4. Men det har ikke rigtig helt Ragnaroks potentiale, synes jeg. Det er jo... Faktisk, i forhold til dit indslag omkring robotter. Ja. Det er ikke noget fra dagens aviser, men så hørte jeg en fantastisk podcast fra The Guardian Science, som havde et interview med en mand, der havde skrevet en bog om kunstig intelligens. Og hans argument... Og han var en robot i virkeligheden. Nej, han var en utrolig velestimeret forsker inden for det her, og han sagde, at der var ikke nogen måde, det var menneskeligt muligt, at superintelligens, som var niveauet efter kunstig intelligens, at det ville falde ud positivt til menneskets fordel. Det, altså uanset hvordan overledes, så bliver det noget møg med de der robotter på et tidspunkt. Er det det, han siger? Først tager de vores job, og så tager de vores liv. Ja. Hvis ikke jordskælvet har taget os inden da. Ja, det var en dejlig opløftende. Er det ikke? Er det mig, der husker galt, eller har Nick og Jake en sang, der hedder En dag tilbage? Jo. Hvis nu, Jonathan, at du har en dag tilbage. Nu talte du om Mariakirken og heroin og sådan noget, men det lyder så voldsomt igen. Er der noget andet, du kunne tænke dig? Hvis det var, altså hvad med mine børn? Ja. Kunne de fortsætte? Ja. Altså sådan et rent egoistisk. Altså, hvad med dit byggeprojekt derhjemme? Vil du droppe det nu? Ja. Og så bare... Jeg havde droppet det for mindre, vil jeg sige. Ja. Jeg havde... jeg er en dag tilbage. Det tror jeg ikke er noget, jeg ville dele i radioen. Nej. Det bliver meget intimt, måske. Ja, eller inkriminerende, eller hvad det hedder. Men et århundrede tilbage, formentlig. Hvis man skal tro BT. Tilbage. Altså, jeg satte så kraftigt på at blive 140 i hvert fald. Ja. Takket være videnskaben. Takket være BT, måske. Som jo ofte har historier om piller, der kan redde dig fra dit og datten på forsiden også. Ja, eller sådan nogle public service. Sådan her. Du er måske syg. Mm. Altså, det, jeg synes, det er jo utroligt. Når man kigger på... det værste, man kan gøre, er jo, hvis man er sløj eller ens børn er det, det er jo at kigge på symptomer på internettet. Hvor gør du det hen på nettet? Og det starter med Google, og så ender man meget, meget hurtigt ned i sådan nogle kvindefora, med al respekt, fuldstændig dybt. Respekt for kvinder, så har de noget med at snakke hinanden op, og især med børn. Slyngebørn.dk, jeg ved, der er nogle forfærdelige steder. Hvor gamle er dine børn? 5 og 2. Og hvad er det for nogle symptomer, de har? Feber. Ja. Og det kan jo så blive til stort set hvad som helst. Og så når man går ind på de der sites, er det så ikke sådan, så ligesom på netdoktor, så skriver man et eller andet, og så giver den en nogle flere vandmuligheder, og til sidst så ender man med en eller anden nærmest dødelig sygdom? Jamen, altså, hvis man lister de potentielle symptomer, som man kan have, så kan man jo stort set fejle alt. Altså, så kunne dit barn have alle sammen, ikke? Ja. Næsten. Men det er ikke som det hvad det er, det skal man jo selvfølgelig konsultere de meget højt uddannede læger vi har. Mm-hmm. Det er lidt svært at gøre lørdag aften. Men det værste det er deres selvdiagnostisering, og når man kommer ind hvor af patienter hjælper patienter i et internetforum, som også handler om hvordan man bærer sine børn i slynger. Mm-hmm. Så bliver det så bliver det lidt løst. Ja. Og måske ikke helt så savligt. Mm. Det skal man bare lade være med. Det skal man bare lade være med. Så skal man stole sig på BT. Ja. Men man kan også sige, hvis nu alligevel jorden går under, ja, så kan det vel også... I virkeligheden er det jo på en måde enormt befriende. Altså, der er mange ting, man kan være ligeglad med at bekymre sig om. Så. Ja. Ja, ja, hvis man vidste, at nu det ligesom... Nu, jeg hørte faktisk omkring de her meteorer, eller asteroider, at de kan gemme sig bag solen, hvis de kommer derfra. Ja. Så man ikke kan se dem. Ja, sådan et gemmested. Sådan et gemmested, ja. Den lumske. Sådan ja. Spotter du den lumske meteor. Ja. Det kunne godt være en lille forside. Den ligger og lurer om bag solen. Det er skidesmart. Men at man rent faktisk... man rent faktisk har måder at blæse dem ud af kurs på. Okay. Nu nærmer klokken sig 8, og det betyder, at min kollega Henrik Kirkegaard står klar med nogle nyheder lige om lidt. Og jeg har en eller anden fornemmelse af, at hun ikke kommer til at nævne det her med, at jorden er ved at gå under. Og det er ikke så aktuelt. Hvis det var aktuelt, så ville der måske være nogle af de andre aviser, der også havde taget den. Det er jo kun BT, der med stor skrift og katastrofalt billede på forsiden siger det til os. Men lad os, nu kan vi lytte efter, Jonathan, og så taler vi videre efter nyhederne. Klokken den er 8.